501. De volle laag. Lucien Geefkens. 501. Nou, lekker rustig zo. Nou. Ja, vandaag een hele rustige uitzending. Oh, ja. Dus ik dacht, ik zal er een keer niet doorheen zitten blaren. Vandaag dan kom je natuurlijk weer de studio binnen. Dan had je dus veel opdracht gekregen van de redactie om een hele rustige uitzending te draaien. En dan krijg je weer een of ander nummer van Softcell. Wat dan door Marilyn Manson wordt gezongen, Tainted Love. Ja, dat is toch geen beginnen van dit uur. Dat kunnen de luisteraars toch niet aandoen als ze verwachten dat het een hele rustige en ontspannen en uitzending wordt. Een baken van rust, ja, dat was de opdracht. Een baken van de rust in deze hectische tijd die de einde van de vakantie doet inluiden. Hoewel voor sommige mensen is natuurlijk het einde van de vakantie ook een hele hectische tijd. Dus ja, te zeggen, rustig uitademen en inademen en doen. En dan luisteren naar muziek die klinkt door de nullen en enen van het internet. En ja, voor de mensen die het allemaal veel te veel wordt en het wel een doodlopend einde lijkt te wezen. Is dit A Dead End Mind van Madraguda? Even tot rust komen. Ook voor mezelf. Het wordt te druk ook alweer. En dan wordt er gezegd over mij dat ik op een dode akkertje over het Magneetfestival terrein ligt te kuieren. Nou, mooi niet. Hard to bring out some fans, the dead end mind. What you know is no credential. Oh, not at all essential. Hard to bring a small face with a dead end mind. I didn't fail to see or invent a mood. How did it all occur so soon? So I finally fall behind. Wasted all this time with a dead end mind. All dead end mind. All dead end mind. Ja, en ik dacht, ik zal er ook niet veel doorheen zitten praten. Want ja, ook dat is natuurlijk dat uit balans brengt. En uiteindelijk is de volle laag niets minder dan jezelf op een andere manier uit het lood slaan of in het lood, in het gareel of er weer uit. Een soort introspectieve volle laag vandaag. En dit is nog steeds to come up with some things with a dead end mind van Madraguda. What you know is no credential. Oh, not at all essential. Small face, like your sealed body in your sealed face. Oh, not at all essential. Oh, not at all essential self. So I finally fall behind. Fall behind with a dead end mind. I wasted all this time Noorwegen. Muziek voorbij een stenen kampvuur. Zoals een stenen kampvuur de plugged-in versie is van een houten kampvuur. En dan is het tijd voor een klein slaapje. Of eigenlijk een vrij diepe slaap. Een soort REM slaap. En dat je de wereld even achter je laat. Dat je zegt, ik verlaat de wereld. Vandaag, dit moment op Radio 501. Zo tijdens het diner. Met het liedje. Een liedje. Van R.E.M. Een liedje met een distorted guitar. Leave.

What's your opinion? What do we do now? You realize the danger that you and your friend have risked. Try to understand what is happening to you. Don't you remember? I know. I know. 1, 2, 3, 4. Do you think I had something to do with this? Look in my eyes. Look in my eyes. You know me. You know me. What do you want? I need some information. You don't understand. I absolutely refuse. Er zijn momenten dat je verstopt zit in de drukte van alle dag, dat het weekeinde niet eindigt. Maar iedere dag een werkdag. I am a coward. Arguments drive me out. I would rather put in a song. What you definitely do wrong. I know I am a sissy. Cause I'm telling you it is song. What I have to tell you, dear. About certain tears I fear. I send you my clip without him in rivers and him in rhymes. Oh, and I serve you with trust. Symphony and our chords and melodies are the perfect sweetener, dear. I know I'm a chicken, supporting your second lines, adjusting to every size. You know, weakness is my vibe. Some of my people are hidden in riddles, hidden in lines. Oh, I wanna sell you with atrocities, hidden in riddles and hidden in lines. Yeah, I wanna sell you my people are hidden. Met Joy Adegoke. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Dag mevrouw. Ken ik u nou? Mevrouw? Nee. Maar kent u mij eigenlijk? Dag mevrouw, u kent mij niet, maar dat is niet zo erg. Dat is niet zo erg, want we hebben nog alle tijd. Luistert u even naar mijn lied. Een dweil is veel mooier dan een vlag. Een dweil is veel mooier dan een vlag. mij niet, maar zal ik wat koffie zetten? Zal ik wat koffie zetten? Hier op deze tafel. Tussen uw borsten. Dag mevrouw, u kent mij niet. Ik ben de man met de grasvarkies. Dag mevrouw, u kent mij niet. Ik ben de man met de grasvarkies. Zal ik die even voor u halen? Dag mevrouw. Dag mevrouw, u kent mij wel. Ik ben uw ongeboren zoon. Zullen we samen paling kweken? Ja, dag mevrouw. God, het wordt eindelijk wat minder rustig. En dat is ook alweer lekker, want het is inmiddels ook alweer 6:30. Op de radio. Ja, dat was natuurlijk een opdracht van de redactie van de Volle Laag. En een opdracht is er altijd om uit te voeren. Dan wel naast je neer te leggen. Niet te accepteren. Lekker te laten gaan. Want is het ook niet dat juist het niet accepteren van een opdracht je de ruimte biedt om te ontspannen. Te lachen. Te genieten van het einde van het weekend. De komst van een nieuwe week. Mensen, luister even naar deze gezellige dinermuziek. Laat u de geuren van de spijzen en de smaak van al die groente- en vleesproducten even goed tot u komen. Hier in de Volle Laag is dit Bill Evans met niet zomaar een nummer. Nee. Zeker niet zomaar een nummer. Hier op 501 draaien we een nummer. En niet zomaar een nummer. Van Bill Evans. Smakelijk eten. Thank you. Ober. Ober, mag ik een bestelling plaatsen? Mag ik van u twee glazen witte wijn? Droog, ja, droog. Dank u wel. Oh ja, Ober. Kunt u misschien vragen of de pianist even wat zachter wil spelen? Nee. Maar ziet u, ik kan mezelf niet horen kauwen. Ja. Nee, ik hoor mezelf nou eenmaal graag boven het eten uitkauwen. Ja, dus als je dat nu even zou willen vragen. Ja, dank u wel. Dank u wel, Ober. Ober, kunt u ook even twee servetjes meebrengen? Ja. Oké. Ja. Oh, Ober. Dank u wel, hè. Dank u wel, Ober. Oh, wat is dat? Oh. Oh. Ja? Oh. Over liefde, dat lijkt me wat. Hoewel ik eigenlijk wel wat meer zin heb in wat beurende melodieën. Wat meer power. Love in space. Love in space. Tell me darling. Tell me darling. Is there love in space? Is there love in space? Do you think, do you think we have left a trace? That we have left a trace. Is there love in space? In the air. All around us, love was everywhere. We were sending out love. Like we didn't care. Yes. And it must still be. It must still somewhere. Be somewhere. Just like the waves from your radio head out for the stars right after the show. So our good vibrations will go on. There's no end. They will forever send love in space. Yes, my darling, there is love in space. And it just can't be erased. There is love in space. Love in space. Love in space. Oh. Love in Space van niemand minder dan Mondo Leone met een solo. Even kijken. Ja, het leek me eigenlijk wel aardig om even nog een nummer te draaien. Nu we toch een beetje in het ruimte. Kijk, want er is laatst ook iemand dood gegaan en die heeft op de maan gestaan. Op de maan, heel ver weg in de ruimte. En daar was hij natuurlijk aan het wandelen in de ruimte. En er was een bericht voor hem als hij zou komen overlijden. En dat is niet gebeurd. Maar dan nu toch. En daarom heeft men dan toch dat bericht de wereld ingestuurd. Ook al is het helemaal goed gegaan met die hele Apollo-missie op de maan en dergelijke. Tenminste, voor zover we dat kunnen nagaan. Een maan gaan. Dus dit is even een boodschap. Heute is protesten. χαίρετε. Alle mensen in de ruimte. Ειρηνικός προσφύλος ελελήθαμεν φίλοι. Πάει σε felicidade a todos. 各位好嘛, 祝各位平安健康快乐. Аданеш лушулму. Здравствуйте, приветствую вас. Савадди-ка, сахай най торони пон. Пограу най торони ни, ко сонг митрджит ма тюнг тан тук кон. تحياتنا للأصدقاء في النجوم يا ليت يجمعنا الزمان Salutare la toată lumea. Bonjour tout le monde. Mai e la gnea. Shalom. Hola y saludos a todos. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat berpisah dan sampai bertemu lagi di lain waktu. Kaipa jamatna, itapas, maitapas, lima payas, runa simiti. Odi dial. Ashuli, namaskar, vishe shantiho. Salvete qui cunque estis, bonam erga vos voluntatem abemus, et pace per astra verimus. Shalom. Hartelijke groeten aan iedereen. Herzliche Grüße an alle. Assalamu alaikum. زمین کے رہنے والوں کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں chân thành gửi tới các bạn lời chào thân hữu Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun Konnichiwa o genki desu ka Dharti ke vasiyon ki or se namaskar Yeh hidaye hui anaur aganoizo Tanti auguri saluti Hai buan Ngalela maqhawe sinibisela inkonzo ende Ria dumelisa marena Sonada gaho Color anons borgo katnavin Yezerki mikamazu chunneren antin Bokchunner Annyeonghaseyo Vitaite istote zashyatu Prithvi basi harubata santimaya bhavishyate subaha 各位都好吧，我们都很想念你们，有空请到这儿来玩。欢迎到我们公司。 Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden. Mubanji Mubantuan Swakuman. Prithvi upar vasnar ek manav tarafthi. Brahmanna anya avkashma vasnar avane. Hardik Abhinandan. Асандешо моје, врто сандешо му клавшо. Пересилаемо привит из нашого свиту, бажаемо счастја, здоровја и многа елита. Дуруд бар сакенин мавараја османха, бани јадам аз бау јек пекаран, ке дар афаринеш за јек гохаран, чузли бедар даварат рунгав, бигар рунгава да намонат вара. Желимо вам све најлепше са нашој планети. Срчио, таро, таро. But in my honesty Ik heb geen probleem en ik vind niemand raar. top of love, Dixie, it's simple little guy. Geen soldaat, maar ik weet hoe je een trekker overhaalt. Nee, ik kan niet vechten en ik wil het niet. Ik hoef niks te eten, ik heb geen antwoord klaar. Ik heb ook geen plannen verder. Hey, je wou mijn auto lenen. Volle la. Dat is Spinvis met Hey, ik wil alleen maar zwellen. En als je dan inderdaad, net als Mijn de Talma en de Negro's, of niet eigenlijk alleen maar Mijn de Talma, op de zee zit en alleen maar meeuwen ziet en golven en dat soort apparaten die dan op de zee drijven, inderdaad, dan wil je alleen maar zwemmen. Zwemmen, zwemmen, ja, inderdaad. En als je dan toch over dingen hebt, dan wil je natuurlijk over dingen praten. En als er dan dingen zijn waarvan je gestrest kunt raken, dan gebeurt er van alles. Zoals het volgende. Het lied. Het lied. Het lied. Ja, inderdaad. Dit lied van niemand minder dan Ad Visser. Hier op Radio 501. Hebben. Hebben. Hebben. Ze willen cabrio, BMW of MG. Ontbijten met champagne of tenminste Chablis. In het centrum van de stad, een mooi appartement. Op vakantie naar Toscane en af en toe een vent. Ze is een vrouw van nu, ze wil zoveel. Af en toe uit eten met een Chippendale. Ze is een vrouw van nu, ze is het waard. Lekker shoppen, niet te stoppen met de creditcard. Ik moet en zal het hebben, nou, nou, nou. Ik moet en zal het hebben, gauw, gauw, gauw. Ik moet en zal het hebben, snel, snel, snel. Ik kan het niet betalen, maar ik wil het al wel. Hebben, hebben, hebben. Hebben, hebben, hebben. Hebben, hebben, hebben. Hebben. Versace om mijn lijf, Gucci om mijn nek. Prada aan haar voeten, niets is haar te gek. Eén keer in de maand is ze een beetje bleek. Als ze alles moet betalen bovenop haar hypotheek. Ze is een vrouw van nu, ze wil zoveel. Af en toe uit eten met een Chippendale. Het leven is zo mooi, het leven is zo fijn. In een wolk van parfum en een roes van witte wijn. Ik moet en zal het hebben, nou, nou, nou. Ik moet en zal het hebben, gauw, gauw, gauw. Ik moet en zal het hebben, snel, snel, snel. Ik kan het niet betalen, maar ik wil het al wel. Hebben, hebben, hebben. Hebben, hebben, hebben. Hebben, hebben, hebben. Hebben. Hij wil een beursnotering van zijn eigen tent. Een helikopter op het dak is nu toch echt urgent. Nog wat onroerend goed, een mooie boerderij. Wat een wansmaak ook eigenlijk. Ja, misschien vind je dat ook wel van die andere muziek, dat weet ik niet. Geen tijd voor zijn gezin, dat gelooft hij wel. hij is een man van nu aan de top. Lekker maar ja, Spinvis was al vrij populair op Lowlands. En op andere plekken ook trouwens, is hij ook vrij populair. Ik moet en zal het hebben. Gauw. Ik moet en zal het hebben. Snel. Ik kan het niet betalen, maar ik heb het al wel. Hebben. Nou, inderdaad, in het volgende uur heb je al die rubrieken alsnog. Allemaal. Ik ben bang dat we in het volgende uur gewoon helemaal losgaan. Hier is de plaat voor je hoofd van deze week. En daarna de reclame. En daarna... Nou ja, die reclame moet je ook allemaal hebben trouwens. Ja. Tommy Gunn uit Nederland. Ride with me. De plaat voor je hoofd. Jouw radio, jouw muziek, echte muziek. Tot volgend uur. Nou, half voor laat. Would you ride with me to this cool, cool place? No, you don't know where, no. I would like to tell you something about myself. Would you ride with me? Oh. A dusty trail, do it silently, oh. And when you fall asleep, no words ever been said. Do you follow me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Would you ride with me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Would you ride with me? Oh, understand me. Understand me. No, it's spinning round and round. It's to this cool, cool place. No, you don't know where, no. Cause it's time to tell you something about myself. Are you tired of me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Would you ride with me? Oh, I was never too slow. No, I was never too slow. I'm never too late. Are you tired of me? Oh, understand me. Understand me. No, it's spinning round and round. Het betreft hier een doorzichtig flesje zonder dop. De eigenaar van dit flesje kan hem weer opkomen halen bij gevonden voorwerpen naast de EHBO-post. Dank voor uw aandacht.

God, die moet ik nog even een goede tekst te bedenken eigenlijk. Something strange in your neighborhood. Who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters! I ain't afraid of no ghosts. Afraid of no ghosts. If you're seeing things running through your head, who can you call? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Een deel van de redactie was toen eerst geboren op dat moment. En toen had je al geesten, hè? Toen zagen mensen al spoken. Maar toen had je nog wel een nummer dat je kon draaien. En je kan natuurlijk ook dit nummer draaien. 842100 met 029 ervoor. Als je plaatjes leuk vindt. Taxi. Taxi, ja. En als je een taxi wil bellen, kan je ook dit nummer draaien. Ik weet niet of je dan een taxi krijgt, maar... Misschien wel een Tokyo Taxi Robot. Een robot, dus ja, een taxirobot. Hoe dat werkt? Ach, zoek het even lekker uit, jongens. Arlene Cameron hier op een radiostation. A taxi in the street. The Tokyo Shibuya Street. It stops in front of us. Open store like bus. The driver staring straight ahead. We get inside, the door shuts. The taxi takes the shortest cuts. Through the traffic jam. The endless traffic jam. The driver staring straight ahead. We hail a taxi in the street. The Tokyo Shibuya Street. It stops in front of us. Open store like bus. The driver staring straight ahead. We get inside, the door shuts. The taxi takes the shortest cuts. Through the traffic jam. The endless strange taxi. It looks like a brothel. But a very clean one. Yeah, he even wears white gloves. And he hardly moves at all. Is this guy for real? Can you turn on the radio, please? Song. We hail a taxi in the street, the Tokyo Shibuya street. It stops in front of us, opens door like us. The driver staring straight ahead. We get inside, the door shuts. Stap je uit en wie kom je daar tegen? Oh wacht, ik moet al die rubrieken nog doen eigenlijk. Nou ja, doe toch maar even kut Tanstal. Katie Tanstal. Hold your fire, I'm coming out and I'll tell you the truth. I was trying to raise my roof. Omen Exxon. That I needed to prove. Ooh. That my stinger always stays. You said she's beautiful when she plays. Did I hit you in the proper place? Oh, oh, suddenly I, will I be living this town? Five cold years before I, yes, I be living this town before I head for home. Spotlight Almanac Song van Katie Tunstall, dat bedoel ik natuurlijk. En dit is een bandje. En dat bandje heet Kalio Gaio. En dat bandje dat produceerde allemaal liedjes uit verschillende windstreken. Maar ze schreven ze toch zelf. Schorrie-morrie in één keer in de studio, uit een vreemde. Moet toch niet gek worden, spot van drie dubbeltjes ben je net met een rustige uitzending bezig. En dan moet je wel lopen opwinden dat er weer mensen in de studio zijn. Maar zoals maar even hartelijk welkom. Volgens mij zouden ze vorige week komen, geloof ik. Als we niet komen solliciteren, dan vind ik het goed. Magneetfestival. Oh. Ja, dat hadden we niet gedacht, hè, dat het nog informatief zou worden, pot voor drie dubbeltjes. Ik heb al even geïnformeerd en die mensen uit de vreemde die komen iets promoten. Hoe je samen moet wandelen. Nou, ik zou zeggen, pak je, hoe heet die ding ook alweer? Ja, die stokken, die prikstokken, dat je gelijk af kan prikken terwijl je wandelt. Ja, weet het ook alweer. Vergeten. Oh ja, er was nog even tijd voor een liedje, dacht ik zo. En dan de... Hoe heet die rubriek ook alweer? Ik moet even nadenken. Terwijl dit Spoon Lives Moon is, stond er ook bijna op Magneet. Maar het regende. Maar middenkort staan ze er, hoor. En die witjes moet je niet opletten. Want dat hoort bij het liedje. Kom nou weer een witje. Dit is weer een stilte. Hoor je dat? Cat Hack. Oh. Werkelijk. The monsters, the monsters, they're taking us away. The first one is called Henry, and his hair is kinda grey. The monsters, the monsters, but they are mean, mean, mean. The second one is Free, and his hair is kinda green. Some of the monsters are cute. Some of them were brothers, he invented and played Monopoly with you. The monsters, we are almost dead. The third one is Heinrich, and the fourth one is Fred. The monsters, they're angry as shit. Some of the monsters are cute. Some of them would rather see you dead than play Monopoly with you. Of them would rather see you dead than play Monopoly with you. Watch out, they are the monsters, and they are coming to your tiny little homes, and they will play Monopoly with you, but you cannot win. But maybe one day you can beat them. Ja? Hé, nou, dat is ook lekker veel ruimte om dan nog even eroverheen te praten. Hou je smoel. Even kijken. Ja, dit was Spoon Lives Moon. Gewoon omdat het kan. Ik weet ook niet waarom. We hebben twee gasten dus in de studio. En die, ik weet al waar ze duwen een of ander flyertje in die hand. En dat is How to Walk Together. Een drijvende performance met gasten, dansers en vele... Ach, laat ze het ook allemaal zelf even vertellen. Ik ga ze straks even... uitnodigen, denk ik. Maar eerst even een gezellig muziekje. Dan komt daarna die ramsplaat wel weer. Even kijken. Would you mind to go and come and stand here, please? En het is in het Engels, hè, mensen. Ondertiteling kunt u vinden op www.ondertiteling bij gesprek op radio501.nl. Maar we hebben wel gezellig even roeimuziek nodig. Maar omdat ik geen roeimuziek heb, doen we gewoon barmuziek. En in de tussentijd zal ik wel even gezellig even... you can take that one too. that one, two, three, four. Ha! Well, you can take that mic as well, so you have two. Is that the only one that works? No, that one also works. Wait, I have to tell the people who this is. This is Fritz Schulz, Reichel und das Bristol Bare Sextet. Und dieser Track heißt Im Leben geht alles vorüber. Und danach gibt es unter einem Regenschirm am Abend und danach ein Glück, dass man sich so verlieben kann. Geschrieben bei F. Schröder und G. Schwenn. Und der nächste gibt es Liebling, was wird nun aus uns beiden? And if we continue on the conversation later, then we'll probably say that the next songs are going to be Quando, Quando, Quando auf den Flügeln bunter Träume und Amor. Very international. It's very international, yes. You can almost kiss the microphone, otherwise the people won't hear you, or they will just hear all the fancy music from In der Bar um Mitternacht. Who are you? Zoe Cry and Catherine Grau. Catherine Grau? Yes. Where are you from, and what the hell are you doing here? Well, I'm originally from Germany, but living in New York, and Zoe's originally from Vancouver, from Canada. Yes, and living in? Vancouver. Again. And once again? Yeah, yet again in Vancouver. I just moved back there. But we're here, we're in Europe for the summer, working together as artists, and we're in Horn. Oh, you're artists? Yes. Ah, la vie d'artiste. Exactly. The life of an artist. So what does a life of an artist look like? Busy, lots of work. No days off. No days off? No shit. Yeah. So, I mean, working, you're like working at a restaurant? No. Not anymore, thank goodness. No, I'm my... You don't like working at a restaurant? My day job is I'm teaching art at a university. That's better than working at a restaurant for me. Ah. By the way, this is Quando, Quando, Quando. So I just got this flyer of you, and it's not about restaurants anyway. It's about a vicinity in the municipality of Hoorn. Is that correct? Yes, the project is happening in Grote Waal. You're doing a project over there. Yes, we've spent the past 3 weeks preparing and socializing lots and lots in Hoorn, getting people involved, talking to neighbors, talking to artists, your neighbors and musicians. No, yeah. Neighbors in Grote Waal. And our Grote neighbors also. Yes, yeah? All neighbors. All neighbors. Just like in the television series. I don't know that one. Is this a Dutch inside joke? No. No, Neighbors, it used to be that Australian. We don't watch Australian TV. You don't have that in New York either, or in Germany. Nope. Nachbarn. No. Oh, is it sexy and blonde with bikinis? No, it doesn't include bikinis. Anyway, but you've been talking to people in Grote Waal, which is a 70s suburb or 80s? Partially 60s and 70s, and then the later part 80s, constructed in the 80s. Ah, so you're staying in Grote Waal too? No, we are living in the Korte Achterstraat at Hotel Maria Capelle. Oh, Korte Achterstraat, the, yeah. It's the residency, guest house. Oh, Hotel Maria Capelle, it says. Correct. So you're living in a hotel? Oh, that must be quite expensive. No, it's free. Well, lots of hard work paid for it. Yeah. It is like hard work. You were here for 4 weeks, and you're going to do a performance in this lovely South Sea town. Yes, the performance is coming together from the participation of many people that have decided to collaborate with us over the past 3 weeks. So we spent the first couple weeks kind of meeting everybody, as many people as we could, and getting them excited about the idea that we had. And what was this idea? This idea was to make a floating performance that moved through the canals of the neighborhood Roteval. Are these canals very known, like the canals of Amsterdam? No, they're very small canals that some go through a big park and others go between houses, quite quiet canals. Oh, they're really quiet. So you're going to shake up the make some noise. Yeah, make some noise. Yes, they're actually quite abandoned. Just a really? Few sinking ships and sinking ships. So they are still water. Sinking. We have brown sludgy water. Yuck! And you're going to we had a great rubber boat from Lucien actually. Oh, was that? I don't know him. this is by the way for people dancing in the background. If you are amused by this conversation and you still like to love dancing, maybe you can go dance in the Grote Waal too. Yes, for sure. People can deliver their own ideas still. Yeah, it's an open invitation for everyone near and far to come out there this coming Wednesday. It starts at 7 p.m. at the Canoe Club, which is actually our main partner in the performance. Oh, yes, going to be with canoes. Yeah, and there's a walking audience, but any audience member is free to dance or walk or sing along the way as they want to. This is ein Schloh. Sie liebt zu mir, schau in meine Augen. Diesmal muss es Liebe sein. Aber. Anyway, the next Wednesday it's going to be this tour around through the canals of the Grote Waal. Yeah, at 7 p.m. all of the performers and anyone who's interested to participate meets at the Flevo Canoe Club in Grote Waal, and then we take a tour for about an hour and a half, either in boat or on foot. You can come, and through this tour you'll see different kind of dance performances, music, some poetry, more experimental. Sounds like a blast. Yes. Oh, it will be. Yeah, are you looking forward to it? Yes, totally. So what needs to happen still? Do you need any volunteers, people that will aid in making, I don't know, signs or whatever? I think we have enough signs, but any help is welcome. Okay, you don't think that people will get lost? Some volunteers would be great to come and guide the group or to work at the bar at the after party. Ah, there's going to be an after party. Yes, there is an after party. With? Artists drinks. And musicians of Merry horn Mitch. Representing. Represent. A hoot nanny. What? Hoot nanny? A hoot nanny. Ah. This is when musicians. Is this some inside joke? No, it's a word when musicians and partiers come together and just improv and jam and play and party together. Ah. Yes. Well, the whole theme of the project is how do we want to be together? So, on this tour, we're creating a bunch of situations where we can experiment different ways of being together, whether it's collaboration or improvisation or something choreographed. There's space for experimentation. Lovely. And if people want to know more about this tour, we have multiple websites. Oh, multiple? Multiple websites where you can get more information. The main one is hotelmariacapelle.nl. .nl, yeah. Yes, .nl. But you can also look on the website of the Canoe Club, which is kvflevo.nl. Ah, kvflevo.nl. Yes. Exactly. A Cavo Flevo.nl. Genau. And if you're interested to see the project developing day by day, you can look at the website that we have, which is howtowalktogether.tumblr.com. Tumblr. With dashes in between. Wow. But how to walk together? Why? What's the idea behind this walking thing? I don't get it. Well, because you're on a canoe, right? Exactly. But it's sort of a poetic reference for a title of how we want people to come together, but how do we do that in action? How do we do that in the streets, in our neighborhoods? It's an ongoing theme. Ah, okay. So it's you're working together more often. Yes, yes. We have also worked many times in an artist collective with two other artists that we work with called Process Institute. And then Zoe and I have done also projects as a duo. We like to be amongst other people. That's lovely. And at this project, you have a lot of people surrounding you. Yeah, we're excited. We've really captured some imagination here, and lots of people are very enthusiastic, and we've received tons and tons of generous help along the way. That's fantastic. Yes. Yeah. Horn has blown our mind. Wow. Yeah, some amazing collaborators have come and joined. For all the people listening and they're living in Winschoten. Well, they still have a chance to come out. Yes. It's a competition. But like, if they think Winschoten is the best. Yeah. Which is... Who can collaborate the most? They can invite us for a project. And what do you think about... Innsbruck? Innsbruck? That's very far away from here. What do you think about Innsbruck? Oh, I heard their slogan is Innsbruck World City. I've actually never been there, so I can't confirm that. It was cute. Oh, you were there? Yeah. But it's not kind a world of a city. It's a grandma and grandpa kind of town. Okay. Not like Horn. No. There are so many young people. Even the old people are young at hearts. Yeah, very important. Well, thank you very much for coming here. Surprise, bedankt. Surprise. Yeah. Graag gedaan. Thank you. Ik zal nog even in het Nederlands zeggen voor de mensen die er niks van begrepen hebben. Inmiddels gewoon ouderwets Studio Sport aan het kijken zijn. Het gaat dus over een kanotocht door een wijk. En die wijk ligt in de Groot Waal. En zo heet die wijk eigenlijk ook. Het is gewoon een molenbuurt. Gewoon heel veel molens, maar juist heel veel staten heet al een molen. En in die wijk ligt een park en dan kan je verdwalen. Het Waalpark en het Waalpark nummer 2, daar is dan die geweldige kanovereniging. Er staat hier trouwens kanovereniging, maar dat moet natuurlijk aan elkaar. Kanovereniging, dat is één woord. Net als in het Duits, alles aan elkaar. Vertrek en aankomst dus daar, 19 uur. En 21 uur is een afterparty, maar mensen gaan er niet alleen naar die afterparty, maar ook daarvoor, de pre-party. Die begint om 7 uur. 29 augustus is een woensdag. S'avonds, dus niet 's ochtends. En een internetsite www.hou-hou als in hoe. En to als in te. Streepje walk. Streepje together. En dan niet together, maar gather. Dus met een E. Niet met een A. .tumblr.com. En dan www.kvflevo.nl, www.hotelmariakapel.nl. En, en als u deze informatie ongeschonden en indirect op een briefje kunt kalken, zonder dat u deze uitzending terugluistert via de uitzending gemist, en u schrijft dat naar de volle laag uitroepteken ter attentie van Radio 501 of andersom, en dan naar Coopersweg 1, 1624, anonieme audiofiele in Horen bij Blokker, dan komt het helemaal goed. Dan wint u een gratis bootreis. En deze bootreis gaat door de Grote Waal. En dat is aanstaande woensdag. En ook als u niet wint, is deze gratis. It's free, right? Yes, yeah. Totally free. Of no cost. Lucien is also performing. Priceless. For all his fans out there. Yes. I don't know him, but yes. KV Flevo, Hotel Mariekapel en In der Bar om Mitternacht. Intussen zijn we ook weer op een ander lied uitgekomen. Ik geloof dat deze zang heist Nachts ging das telefoon. Een nächste track heist Ayay Mary Rose. En de nächste gibt es Foxtrot hier op Radio 501. And of course we have a jingle, especially for all our German listeners. But I first have to look it up. En ik heb al even een gezellig wachtmuziekje trouwens. Oh. tanghoogte. Nieuwe jingles. Oh nee. Oh ja. Da, da, da, da, da, da. Oh, wat een mooi getransponeerd. Ja. Oei, oei, oei. Even kijken hoor. Ja. Inderdaad, voor al onze Duitse luisteraars. Gibt es hier eine Jingle? Ja, ik weet niet waarom Duitsstalige luisteraars luisteren, maar hij is gewoon. Hey, niet eens meer oei oei oei, we slushen de radio 501. Oh, dit is trouwens Russisch, even kijken hoor. Wat? Mullig genoeg is oei oei oei. Er zijn mullig als me, vijfde e. Nee, dat is ook niet waar. Oei, radio 151. Ja, koude Welsh was dat natuurlijk. Even kijken, en dan hebben we deze nog. Hallo? 24 oei oei oei, want die gaat hier 501. Zo maken Duitsers zich bekend. Even kijken, en hier is natuurlijk in het Duits speciaal. Thinking out the box, no limit. Dit dan weer. Huismol. Ja, gezellig muziek. En we zijn straks terug met die bekende Ramsplaat voor al die mensen die luisteren. En waar denken, waar blijven al die rubrieken nou toch? Ja, nou, krijg je als je gasten krijgt. Als je gasten krijgt, doe je andere dingen. Bijvoorbeeld gezellige spelletjes. Hallo, ja, daar was ik weer. Natuurlijk met een rubriek voor luisteraars door luisteraars. Helemaal niet waar, want luisteraars dragen helemaal geen fuck bij. Tegenwoordig is het niet meer interactief, zoals op Twitter vermeld stond. Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter, Twitter moet je nooit geloven, want Twitter is Twitter dan wit. Twitter. Ja, de Ramsplaat, daar was het tijd voor. Ik zat er even te denken, waar was het ook weer tijd voor? Waar is het tijd voor? Ramsplaat. Ja. Pop jij of pop ik? Iedereen pop. Want die beat is zo dik. Ramsplaat, dit is zo lekker. Ramsplaat, ramsplaat. Die voor een habbekras in het schap staat. Schap staat, ramsplaat. Dit is zo lekker. Ramsplaat, ramsplaat. Die voor een euro of wat naar huis gaat. Huis gaat. Ja, oh ja. Het is weer tijd voor die bekende rubriek. Voor mensen, door mensen. Wat? Ramsplaat. Ja, wat hebben we nu vandaag voor ons liggen is Hot Rod Circuit. Sorry About Tomorrow. En ja, mensen die opletten, die weten natuurlijk dat deze al een keer gedraaid is. Maar mensen die dat niet doen, die worden gewoon verrast. En het nummer dat we gaan draaien, even kijken. Het boekje valt ook uit elkaar, dus als jullie dat commentaar nog herkennen, dan hebben jullie goed opgelet. Hot Rod Circuit, en de teksten zijn ook niet te lezen. Dat was eigenlijk het hele concept van het hele boekje. Het is eigenlijk een soort ramsplaat. Reprise! Ja, en je kan natuurlijk meezingen bij deze tekst. I don't ever need. Wat nou? Wat staan die teksten eigenlijk? Ja, die tekst is dus niet te lezen. Even kijken hoor. Been so long, same I've seen your fall, or even seen to this pearl. This town has was cool for one night. Early July, childhood friends have all ground, and I don't think that I could ever remember a time that this pearl. What? Text it. Ik heb er ook helemaal geen zin in, hè? Even kijken. Ja, andere muziek. Speciaal voor de luisteraars. Is dit Wild Beast van Albatross? Albatross is natuurlijk die bekende band uit 2011 die deze single uitbracht op een single. En daarbij liedjes zong bijvoorbeeld over wilde beesten. Met toch bij de wilde spin-off dit. Ja, inderdaad. Albatross hier op Radio 501 tijdens de volle laag. Die eigenlijk de magere laag is. Dus probeer dat nog maar even duidelijk te maken. En straks gaan we natuurlijk de volgende show aankondigen. Speciaal voor Mark Schrander is dit geen liedje voor hem. Maar dat daarna dan. Hè? Dat is dan voor Mark. En dit is voor jullie. Jouw muziek. Echte muziek. Tenminste, dat hangt er vanaf. Wat jij echte muziek vindt. Op de radio. Wat een pokkerrie eigenlijk. Ik had hem nog niet gedraaid, ziet u, maar ik had hem wel gekocht. Ja, meestal koop je eerst een plaat en daarna ga je hem draaien. En die volgorde klopte helemaal hier, alleen dat draaien was er nog niet van gekomen. Maar dit gaat over een albatros, denk ik. Ach en wee, ben ik de klos. Met deze boog schoot ik een albatros. Dat mag er best harder hoor. Oh, dat klinkt. Klinkt al een stuk beter dit. Fridge in your fall through the cracks to the sea. best een leuk liedje. Ik denk dat ik hem wel eens ga draaien in mijn radioprogramma. Oh nee, dat deed ik net natuurlijk. ja. Hoog tijd natuurlijk voor het volgende programma. En ter meerdere glorie van dat volgende programma. Is er weer een nieuw liedje. En het is gebaseerd op een compositie van Herb Albert. Monday, bekend ook bij mensen uit California. Want mensen die in California wonen, dromen natuurlijk. En waarom dromen mensen in California? Nou, vanwege de mama's en de papa's. Ja. Terwijl ik even mijn spullen inpak. Want ja, inderdaad, Mark Sander komt straks hier op jouw radio 501. Liedjes spelen en draaien. Gaan wij hier luisteren naar een speciale ode... in het kader van odes op radio's. Radiode. Het is een radiode. Nieuw woord. Radiode. Even kijken. Ja, een beetje echo. Mag altijd als je een ode zingt. Zelfs als het klinkt alsof het in de badkamer is. Ja. Oké. Okay. Are you ready? Sunday, Monday. De potpourri. Sunday, Monday, hoor je straks in uurtje 3. Op 501 klinkt Mark Sander van 8 tot 10. Die volle laag heeft u nu toch wel weer gezien. Sunday, Monday, speciaal voor u. Sunday, Monday, zet die buis uit, non de ju. Op 501 kom je niks, nee niks tekort. En zeg nou zelf, hou je werkelijk van sport? Het weekend is zo wat alweer voorbij, ja. Maar Mark Sander maakt je nog even blij. Ja. Sunday on Monday. Sunday on Monday. Met Mark Sander tot je dienst. Vol met muziek, nieuws en het cabaret. Ja, dat wordt lachen. Mensen, luisteraars opgelet. De volle laag is mager en weer klaar. Nu komt Mark, het moment is weer daar. Sunday or Monday, op 501. Alle fans die klagen nu al steen en been. Wanneer gaat die rare snuiter nu eens heen? Want hij zingt steeds door dit mooie liedje heen. Dit mooie, oh zo mooie. Dan die reclame, dan op 501. Sunday or Monday. Tot volgende week. Waar heb ik die spots nou weer gelaten? Pot voor 3 dubbeltjes. Die reclame ook iedere keer weer, iedere uur. En heb ik... Ja, de plaat voor je hoofd wel gedraaid. Even kijken hoor. Ik had een goede uitgekozen. Is dit een goede? Zolang er oorlog bestaat, worden er kinderen goeie. Slachtoffer van. Kinderen die niet hebben gekozen om te strijden. En nog een leven voor... Hou je vol. Dit is een goede. Ik hoorde, als jij het huis neemt, hou ik die jongens. Ik hoorde, je moeder maakt ons kapot. Ik hoorde, denk maar niet dat papa je nog wil zien. Ik hoorde, als je nu naar je vader gaat, kun je daar blijven. Ik hoorde, ik wou dat we nooit kinderen hadden gekregen. Wat je zegt in een scheiding, kan een kind voor altijd tekenen. Ga naar kindereninenscheiding.nl. Dit is een boodschap van Sieren. Droom jij van een carrière op de radio? Denk jij te kunnen wat al die 501... één medewerkers doen? Pas jij in een team van prettig gestoorde, gemotiveerde muziekdieren? Dan zijn wij op zoek naar jou. Radio 501 wil nog groter worden. En daarvoor zijn wij op zoek naar jocks, redactiemedewerkers en ICT-specialisten. Stuur een mail met jouw motivatie naar studio@radio501.nl. En wie weet word jij onze nieuwe collega. Ellen, die was echt het tegenovergestelde. Is echt het tegenovergestelde van mij. Ik wil altijd alles van tevoren geregeld hebben. Maar zij kon gewoon alles, kan gewoon alles op zijn beloop laten. En zoals ik altijd alles achter me opruim, zorgt zij steeds voor een complete chaos thuis. Echt onvoorstelbaar, zoals ze dat altijd weer voor elkaar kreeg. Krijgt. Eén op de vier mensen verbreekt het contact wanneer een vriend of vriendin dodelijk ziek wordt. Jij niet, toch? Kijk voor meer informatie op www.ikbenernog.nl.